สิ่งที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้คือวิธีการทำจิตให้สงบเรื่องของนิทานชาดกเสียงอ่านพระสูตรการอธิบายหัวข้อธรรมะต่างๆเรื่องราวที่เกี่ยวกับการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันการศึกษาพระไตรปิฎกและการตอบปัญหาต่างๆโดยทั้ง7หัวข้อนี้นั้นได้เรียงตามลำดับความนิยมของท่านผู้ฟังและรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในระบบพอดแคสต์ที่มีการออกอากาศอัปเดตทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าในช่วงรอบปี2564โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในวันเสาร์อาทิตย์ก็มีคุณเตือนใจสินธุวณิกอดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคุณทรงพลชูเวชผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมสนทนาธรรมกันด้วยท่านที่ต้องการแยกฟังตามรายการทั้ง7ก็สามารถดูข้อมูลได้จากในบุ๊กเล็ตที่แนบมากับสื่อธรรมชุดนี้รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสรุปย่อของแต่ละตอนอ่านพระสูตรที่ยกมาประกอบดูวิดีโอหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องฟังย้อนหลังฟังตอนล่าสุดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm การฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่ง